dumanı da vardır şu dağların başında. Dumanı da vardır şu dağların başında. Gönlüm kaldı toprağında, taşında. Gönlüm kaldı toprağında, taşında. Bir ben değil cümle alemin başında. Bozdoğanın sözü çok verdiler, ben tutamadım ödü. İmanım dağlar, yarim gitti gökyüzünde dağınık dumanlık bulutlar. Aman gökyüzünde dağınık dumanlık bulutlar. Kim ardımdan, kimi yüzüme İmanım dağlar, bozdoğanın sözü çok verdiler, ben tutamadım İzlediğiniz için teşekkür ederim.